Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. De buschauffeurs staken. Toch lijkt het dat Nederland het allemaal gelaten over zich heen laat komen. Ging er te vroeger fanatieker aan toe? In Villa VDB zometeen een gesprek met stakingsonderzoeker Rosa Kusters. Nu het NOS Journaal. Hier is Marnix Ampersen. Het kabinet wil dat warmtenetten weer grotendeels in publieke handen komen. Dat staat in een wet van minister Jette waarover de ministerraad morgen beslist. Op deze manier zouden de publieke belangen beter kunnen worden gewaarborgd. En ook zouden gemeenten meer greep kunnen krijgen op de ontwikkeling van warmtenetten. Minister Jette wil dat de overheid een meerderheidsbelang krijgt van 51%. Energiebedrijven zouden dan wel een minderheidsbelang kunnen houden. Energiebedrijf Vattenfall reageert furieus op de plannen, zegt politiek verslaggever Ewout Kiviet. Zij laten weten niet meer te investeren in nieuw warmtenetten en ook in bestaande warmtenetten de investeringen en uitbreidingsbeslissingen on hold te zetten, stop te zetten voorlopig. Het bedrijf zit onder meer in Amsterdam en Rotterdam en heeft daar ook een monopoliepositie. Zij kunnen dus nu nog beslissen in overleg met gemeenten waar ze zo'n net aanleggen en verdienen er ook heel veel geld mee. Zij zijn dus niet blij met die beslissing. Jette wil dat het nieuwe systeem in 2025 ingaat. Vanaf dat moment zou er een overgangsperiode moeten komen van 7 jaar... waarin het meerderheidsbelang van de bedrijven geleidelijk wordt verminderd. Justitie in Oost-Nederland wil 10 mensen vervolgen voor het leveren van een zelfdodingsmiddel, dat ook bekend staat als middel X. De verdachten waren betrokken bij bijeenkomsten waar over een zelfgekozen dood werd gesproken. Volgens het OM werd daarbij het zelfdodingsmiddel geleverd. De 10 worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie en voor het helpen bij zelfdoding. Ze hadden een link met coöperatie Laatste Wil, maar die organisatie wordt niet vervolgd. Bij een steekpartij in een partycentrum in Beverwijk is gisteravond een dode gevallen. Het gaat om een man van 20 uit Purmerend. 2 andere mannen raakten gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk was er een vechtpartij. De Europese Unie bevriest de tegoeden van 3 Iraniërs en een Iraanse organisatie vanwege droneleveringen aan Rusland. Mogelijk volgen er later meer sancties. Teheran ontkent dat het wapens levert aan Rusland. 15 Franse IS-vrouwen zijn door Frankrijk teruggehaald uit Koerdische vluchtelingenkampen in Syrië. Ze zijn overgedragen aan de Franse justitie. Ook 40 kinderen zijn met de vrouwen overgekomen. Zij worden opgevangen. De 10-jarige Hebe en haar begeleider Sanne, die gisteravond dood zijn gevonden in een auto langs de A59 bij Den Bosch, zijn waarschijnlijk verongelukt, zegt de politie. Toch houdt die ook andere scenario's open. Het meest waarschijnlijke scenario is een noodlottig ongeval. Wij houden daar binnen dat scenario nog wel meerdere opties open. Het meest voor de hand ligt een eenzijdig ongeval. Maar wij onderzoeken ook of er mogelijk sprake is van andere betrokkenen bij de situatie. Het zou een aanrijding kunnen zijn en dat willen we uitsluiten. En om dat te doen, doen wij uitgebreid forensisch onderzoek. Gisteravond liet de politie al weten dat de gevonden Kia de auto was waarin Hebe en Sanne reden. De zwarte auto lag in het water onderaan een taluut bij knooppunt Empel. MBO-scholen worden verantwoordelijk voor het vinden van stageplaatsen voor hun eerstejaarsstudenten. Dat is een plan van minister Dijkgraaf. Op basis van de wensen en competenties van een leerling moeten de scholen een geschikt bedrijf gaan vinden. Dat bedrijf is vervolgens verplicht om de student als stagiair te accepteren. Dijkgraaf hoopt zo stagediscriminatie tegen te gaan. Uit onderzoek blijkt dat MBO'ers met een migratieachtergrond vaker worden afgewezen door een bedrijf dan studenten zonder migratieachtergrond. Het weer. Een gebied met regen trekt naar het noordoosten. Na de regen breekt de zon door en is het 16 tot 19 graden. Vanavond en vannacht kunnen weer wat buien vallen. Morgen zon, maar ook buien met kans op onweer en ongeveer 19 graden. ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap. Om te beginnen het politieonderzoek op de A59 vanuit Zeeland richting Den Bosch. Bij knooppunt Empel is 1 rijstrook dicht. Dat veroorzaakt een file van 5 kilometer lang en 10 minuten aan vertraging. Verder nog een ongeluk op de A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam. Het ging mis bij knooppunt Vaanplein. Momenteel is daar de verbindingsweg dicht. Hou rekening met 3 kilometer aan file met een kwartiertje aan vertraging. En tot slot nog de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen. Bij Malden is een spoedreparatie bezig. Er is 1 rijstrook dicht, maar het veroorzaakt een lange file van 12 kilometer lang. Je vertraging is minimaal 3 kwartier. Je kunt dan ook beter omrijden via Eindhoven over de A67, de A2 en vervolgens de A50. Ster. Ontdek meer op rnab.nl/denkeninkansen over de passende financiering voor transformatie en verduurzaming. Let op. Geld lenen kost geld. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. It's a Sunweb holiday. Bevende beginner of ervaren expert? Een skivakantie is altijd 100% genieten. Bij Sunweb boek je nu zorgeloos en voordelig. En altijd inclusief skipas. Jouw perfecte skivakantie vind je nu op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories. Echt duurzaam beleggen bij Mewind. Geen halfwerk, geen concessies, maar echt 100% duurzaam. En echt nodig. Want de zorgen om morgen worden met de dag groter. Start daarom nu met duurzaam beleggen in lokale duurzame projecten bij Mewind. Zo geef je niet alleen jouw spaargeld meer waarde, maar deelt ook de wereld mee in de winst. Doe mee op mewind.nl. Mewind. Echt duurzaam beleggen. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. Profiteer dit jaar nog bij Beter Horen van een vergoeding die kan oplopen tot 100%. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl en profiteer dit jaar nog. Alleen van toepassing op hoortoestellen uit het verzekerde assortiment. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering en eigen risico. Al 15 jaar biedt onlineveilingmeester.nl een gemakkelijk, transparant verkoopplatform voor overheidsinstanties en ondernemers. Onlineveilingmeester.nl. Stel je voor, ons kantoor energie-neutraal. Mag wat kosten? Besparen juist. Je bedrijf verduurzamen? Dat kan met een duurzame financiering van ING. We kijken graag met je mee naar de financiële voordelen. Ga naar ing.nl/duurzaam financieren. Oké, what's next? Elektrisch wagenpark? Onlineveilingmeester.nl. De overheidsveiler van Nederland. Geef een Primera keuze cadeaukaart als eindejaarsgeschenk. Daarmee kies je zelf uit meer dan 150 cadeaukaarten. Ga naar de Primera winkel of bestel op primera.nl/zakelijk. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Ja, het is elke dag wel een dag van iets, hoor ik die man van de radio wel vaak zeggen. Het is vandaag de dag van de statistiek. Hou het maar allemaal goed bij dus. Ik kijk even op de gastenlijst, die houden we ook goed bij. Stakingsexpert Rosa Kusters is er zo. Want stakingen zijn van alle dag. Alleen leek het er vroeger veel fanatieker aan toe te gaan dan nu. In Terug naar Toen gaan we terug naar 1982. HFC Haarlem, de voetbalclub, speelde toen voor de UEFA Cup tegen Spartak Moskou. En in het stadion ging het op de tribunes helemaal mis en kwamen tientallen, misschien zelfs wel honderden mensen om het leven. En op de gastenlijst staat de naam van culinair journalist en kookboekenschrijver Gigo Krant. Die heeft een nieuwtje en dat komt hij bij ons vertellen. Maar eerst nu de Circle of Trust. Ransomware, spionage of phishing. De computersystemen van grote bedrijven en instellingen die krijgen doorlopend te maken met cyberaanvallen. En de wet staat nog niet toe dat het Nationaal Cybersecurity Center van de overheid informatie over die cyberbedreigingen deelt met grote bedrijven. En daarom slaan die bedrijven nu de handen ineen. Hier bij ons in de villa is Olaf Streuker, cybersecurity-expert van ABN AMRO. Hartelijk welkom, meneer Streuker. Met ASML hebt u het voortouw eigenlijk genomen, hè, ABN AMRO, voor die zogenoemde Circle of Trust. Dat klinkt als een geheim genootschap, maar wat is het? Nou, het is in ieder geval niet geheim meer, want het is nu ook echt opgericht als stichting. En ik denk inderdaad dat het goed is om te zien dat de CISO's, de Corporate Information Security Officers, van de verschillende grote bedrijven samen gaan werken om informatie te delen. Maar u bent dat bij ABN AMRO en dan praat u dus met collega's bij bijvoorbeeld ASML. Wat zijn nog meer bedrijven die in die cirkel zitten? Nou, je hebt onder andere Philips, Shell, de Grootbank, Ahold. Het zijn echt de grote bedrijven hier in Nederland die met elkaar samenwerken. Ja. En wat is dan de bedoeling ervan? Informatie uitwisselen? Ja, de bedoeling is inderdaad om informatie uit te wisselen, maar vooral ook om kennis uit te wisselen die je eigenlijk allemaal zelf intern opbouwt. En je ziet eigenlijk dat dit een initiatief is wat al een kleine tijd heeft. Ongeveer 2019 heeft de CISO van ABN AMRO Bank, Martijn Dekker, heeft voor het eerst een bijeenkomst georganiseerd. En dan zie je dat eigenlijk dat die behoefte bij alle bedrijven leeft om die kennis wat meer te gaan delen. Want samen kom je verder. Ja, maar goed, ik zei het al, de overheid zou daar dan ook in mee moeten doen. En dat gebeurt dus in de praktijk niet. Nou, de grap is dat ze dat wel doen, maar dat ze dat niet altijd mogen. En we hebben eigenlijk een hele goede relatie met de overheid. Met name met de NCSC, het Cybersecurity Center, is natuurlijk wel degelijk eigenlijk al heel veel overleg. En zeker vanuit de bankensector is er ook al lang de mogelijkheid om informatie uit te wisselen. Alleen dat geldt niet voor alle bedrijven. En je ziet dat met name degenen die niet in de kritieke infrastructuur zitten, die hebben daar last van. En dat willen we eigenlijk, zeg maar, op deze manier wat versnellen. En is er zo al eens een keer iets, laten we zeggen, verijdeld? Dat u informatie kreeg van uw collega van ASML bijvoorbeeld. Nou, dit heeft bij ons gespeeld. Letten jullie daar ook even op? Nou ja, zo letterlijk is dat natuurlijk heel moeilijk om dat nu even hier op de radio te zeggen. Nee, maar iedereen luistert mee ook, bedoelt u. Ja, iedereen luistert mee. Maar de praktijk is natuurlijk inderdaad dat juist die experts die binnen onze bedrijven zitten, die al die kennis hebben, die hebben er ontzettend veel behoefte aan om dat ook met elkaar op een vertrouwelijke manier uit te kunnen wisselen. Ja. Waardoor je eigenlijk, zeg maar, samen meer te weten komt en sneller ook te weten komt. Ja. En als Bank X zich belt, uw concurrent dus eigenlijk in het dagelijks leven, dan mag die ook wel gewoon meedoen? Nou, de grap is eigenlijk dat we als bankensector hier al eerder eigenlijk een stap in hebben genomen en gezegd van, ja, wij gaan niet concurreren op beveiliging. Eigenlijk moeten we gewoon zeggen, de hele bankaire sector moet gewoon veilig zijn, of je nou bij bank I of bij bank X zit. Ja. Dus ABN AMRO is niet veiliger dan ING. We willen juist ervoor zorgen dat we samen dat allemaal veilig houden. Wat zijn nu de grootste cyberrisico's voor dit soort bedrijven? Nou ja, ik denk dat als je kijkt in algemene zin, dan gaat het natuurlijk bijvoorbeeld bij de banken met name over het stelen van geld of van klantendata. Maar bijvoorbeeld bij een bedrijf als ASML gaat het dan over bedrijfsspionage. Dus de chipfabrikant is dat, hè? Of dat, ja. Zij maken de machines waarmee chips worden gemaakt. Dus dat is allemaal hele hoogwaardige technologie. Die ook, ik noem wat, de Chinezen heel graag zouden willen weten. Dus je ziet ook dat ieder bedrijf heeft natuurlijk wel zijn eigen profiel als het gaat over de soorten dreigingen die hun aangaan. Maar als je kijkt naar de manier waarop cybersecurity spionage plaatsvindt of de criminelen plaatsvinden, dan is dat eigenlijk altijd wel op een soortgelijke manier, dat ze proberen eerst in te breken en dan hun weg te vinden. En dat betekent dat als wij beter erin slagen om die criminelen buiten de deur te houden, dan doen we het eigenlijk allemaal beter. Ja. Toch nog even naar dat cybersecurity center, wat dus namens de overheid opereert. Als er nou een dreiging komt, dan neem ik toch aan dat u wel een telefoontje krijgt. Maar nou, misschien dan niet met naam en toenaam wie de daders zijn of zo. Ja, nee, gelukkig inderdaad hebben we natuurlijk al een goede relatie met het Cybersecurity Center, ook als individuele bedrijven. Maar je ziet dat de keten, wordt niet vaak goed geïnformeerd. En door nu als bedrijven samen te werken en ook die ketens meer veilig te maken, maak je eigenlijk daarmee heel Nederland veiliger. Want, of is het ook nog zo dat die overheidsinformatie niet wordt gegeven omdat dat ook weer onveiligheid in de hand werkt misschien? Ik denk dat uiteindelijk zit er natuurlijk veel meer een juridisch kader omheen van wat mag je delen. Want soms zijn de gegevens, zijn ze misschien wel bekend, maar kun je ze niet altijd delen. Maar ik ben met u eens dat het wel van groot belang is dat degene die ook echt onder vuur liggen, dat die er ook tot weten te komen. En dat is ook wat we absoluut willen. En gaat deze Circle of Trust het verschil maken? Nou, die gaan daar in ieder geval zeker een bijdrage aan leveren. En dat is ook echt de intentie om samen met anderen, en we doen het echt ook niet alleen, dus wij ook niet als CISO's van de grootbedrijven. We zullen het ook echt met samen doen, samen met overheidsinstanties, maar ook met andere leveranciers, bijvoorbeeld de internetproviders of de mensen die op het IT-gebied actief zijn. Dank voor de uitleg. Olaf Streutker is dat, cybersecurity expert bij ABN AMRO. Nieuws. Snipper. Hier is een snipper uit het nieuws. Als u de hele dag naar deze zender luistert, NPO Radio 1, wie luistert weet meer, dan moet dit een eitje zijn. Want u krijgt een fragment te horen. Het zat in de nieuwsbv, dus nog niet eens zo lang geleden op deze zender. En daar zometeen een vraag bij. En als u het antwoord weet, dan krijgt u van ons een Villa VDB keukenschort. Dit is het fragment. En je zag toen al, hij wilde natuurlijk die fiets terug. Hij wist niet dat hij bij de neus genomen werd. En je zag al daar dat hij wel heel ver ging. Hè. Op een gegeven moment komt hij in die schuur terecht. Hakt hij er echt op in, volgens mij, met een soort lode pijp of zo, die op de een of andere manier ergens vandaan had gegrepen. Dit is de stem van Renate Verhoofdstad. Zij vertelde in de nieuwsbv een anekdote over een Italiaanse wielrenner die dit weekend tot 3 jaar cel is veroordeeld. En over welke wielrenner gaat het hier? Het is een oud-renner. Als u het antwoord weet, we doen de ronde deze keer met de appers en met de mailers. Mailen kan naar villavdb@omroepmax.nl, villavdb@omroepmax.nl of reageer via de NPO Radio 1-app. You just fade away. Don't you riding down the road, leaving me again. The threats you made were meant to cut me down. And if my love was just a circus, you'd be a clown by now. And no, I'm still standing better than I ever did. Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing. Yeah, yeah, yeah. I'm still standing. Yeah, yeah, yeah. I know that I'm still standing better than I ever did. Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing better all this time, picking up the pieces. Sir Elton John en I'm Still Standing. Tot half vier. Ja, we gaan praten over stakingen. En Nederland heeft heus wel wat iconische stakingen gekend. Luister maar. Actie! Actie! Actie! Maar laat wel één ding duidelijk zijn. Dat op een gegeven moment alleen met eentje gezin ook jullie je poen binnen kunnen houden. 6, 7, 8. Voor zo'n 2 maar in de graf. Solidair! Solidair! Nou, beste mensen. Als wij als arbeiders elkaar bij de hand houden, dan komt het best in orde. En dan reken ik op. Ja, en nu wordt er dus gestaakt in het streekvervoer. En zullen we ons zo'n staking nou ook nog herinneren? Over 10 jaar bijvoorbeeld. Het oogt namelijk nogal gelaten, zowel bij de stakers als bij de reizigers. En het lijkt alsof het vroeger allemaal veel fanatieker eraan toe ging. Rosa Kusters is onderzoeker aan het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, gespecialiseerd ook in staking. Mevrouw Kusters, goedemiddag. Goedemiddag. We hebben pas geleden natuurlijk nog een staking gehad bij de NS. Nou, dat had wel wat meer impact. Het half land lag ineens plat. Nu met het streekvervoer is dat heel anders. Wat is het grootste verschil? Ja, wat je hier ziet is niet alle medewerkers uit het streekvervoer staken. Gisteren waren het ongeveer rond de 2500 van de in totaal 13.000 medewerkers die er in deze sector werken. En als het gaat over stakingen, je kan zeggen de staking is groot, want er zijn veel mensen die staken. Maar we kijken ook altijd naar wat voor een impact heeft zo'n staking. Nou, want het zou kunnen dat je met z'n vijven het lukt om de hele fabriek plat te leggen. En dan heeft zo'n staking natuurlijk ook heel veel effect. En wat dat de impact hiervan is, er is een beetje gesteggel over. De werknemersorganisaties, vakbonden zeggen, nou, toch 70% ligt ongeveer plat. En de werkgevers zeggen, nou, ongeveer 70% rijdt gewoon. Dus er zijn de meningen ook over verschillen daarover. Ja, ja. Want het is natuurlijk ook, een staking is natuurlijk ook bedoeld om nou ja, aandacht te krijgen voor je zaak. Dus hoe meer impact het heeft, hoe meer Nederland weet wat er natuurlijk speelt in een bepaalde sector. Zeker, ja. Ja, aandacht kan zeker helpen, maar uiteindelijk is natuurlijk vooral het primaire doel is je werkgever pijn doen om zo druk op te voeren op de onderhandelingen. Dus dat blijft altijd het allerbelangrijkste. Zijn er stakingen waarbij het beoogde doel bijna moeiteloos werd bereikt? Ja, ik denk het beroemdste of het leukste voorbeeld is een staking in Nederland. Die was in 1926. En dat is de kortste staking ooit. Die heeft wel geteld 2 minuten geduurd. Ja. En wat was er aan de hand? Dat is echt heel kort. Ja. Wat er aan de hand was, waren bankbedienden. Die wilden heel graag een 13e maand. En die kregen ze niet. En dachten, nou, gaan we staken. En na 2 minuten zei de werkgever, die zei, oh, oké, sorry, nee, jullie krijgen het toch. Nou, daar zullen vakbondsmensen van nu likkebaardig naar kijken. Hoe makkelijk dat toen ging dan blijkbaar in die tijd, 1926. Dat beeld, hè, wat ik aan het begin ook schetste. Volgens mij hoorden we hem zelfs een beetje voorbij komen net in dat historisch overzichtje. De bekende uitspraak, volgens mij was die van Jaap van der Scheur. Hè, van willen we naar de Dam, dan gaan we naar de Dam. En duizenden mensen op de been. Het lijkt toch allemaal wat tammer nu. Of is dat gewoon een verkeerd beeld? Nou, het klopt wel. In Nederland hebben we ook in vergelijking met andere landen best wel brave stakers. En tegelijkertijd, wat je ook heel erg ziet, is zeker in vergelijking met voor de Tweede Wereldoorlog, is dat we ook veel efficiënter zijn gaan staken. Dus wat er veel minder gebeurt, is dat we wekenlang een bedrijf platleggen, maar veel meer heel doelgericht een paar dagen actie voeren en dan hopen dat je daarmee je doel kan bereiken. Ja. Dus bijvoorbeeld de estafettestakingen zijn er een heel goed voorbeeld van. Dan staak je niet in het hele land, maar ga je op verschillende plekken om de beurt. Ja. En u noemde net al even het buitenland. Denk altijd onmiddellijk aan Frankrijk, want daar hebben we toch wel hele heftige dingen gezien. Ik herinner me nog die acties daarbij Air France, dat die directeur achterna gezeten werd, over het hek heen, zijn kleren half uitgescheurd. Dat maken we toch in Nederland niet vaak mee? Nee, er moest een hoop politie bij aan de pas komen. Pepperspray, dat ging er inderdaad heftig aan toe. Hè. En andere voorbeelden die we natuurlijk ook allemaal kennen van de televisie zijn de gele hesjes die toch al behoorlijk wat schade aanrichten in Parijs. Je ziet nu die acties bij de raffinaderijen, waardoor al dagenlang er bijna geen benzine te krijgen is bij de Franse tankstations. In Frankrijk zie je dat nog veel meer. Wat ik net zei, wekenlang actie wordt gevoerd. Wat veel meer, toch ook nog wel gewelddadig. En wat je daar ook nog wel meer ziet in Nederland, is bijvoorbeeld dat bedrijven dus dan wekenlang platleggen, maar ook bezet worden. En dat is ook iets wat je in Nederland bijvoorbeeld bijna niet meer ziet. Dus dan wordt het bedrijf echt bezet door de werknemers. Dat allemaal bij elkaar creëert wel dat beeld van, oh ja, in Frankrijk gaat het een stukje heftiger aan toe dan bij ons in Nederland. En dat beroemde poldermodel, hè, dus ook al wordt er voor de bühne dan best wel heftige taal gebezigd, ook hier over en weer, achter de schermen vaak, praten ze dan wel toch gewoon nog? Zeker, ja. En wat je dus ook heel erg ziet in Nederland is dat de vakbonden dat overleggen ook heel belangrijk vinden. En altijd in eerste instantie de problematiek, de vragen, de eisen willen oplossen via onderhandelingen. En dat staken echt als een laatste redmiddel wordt gezien op het moment dat de onderhandelingen niet lukken. En dat vakbonden ook helemaal niet per se leuk vinden om te staken, omdat het kan ook op lange termijn de relatie natuurlijk met de werkgever schaden, is dan het idee. Dus die onderhandelingen in de toekomst ook weer niet ten goede komen. Ja. Dus zijn echt redelijk terughoudend erin. Wat is de grootste staking die we ooit in Nederland hebben gehad? Als het gaat om aantal deelnemers, dus aantal stakers, is dat de staking 15 december 1970. En dat was een staking in reactie op de regering kwam toen met een loonmaatregel om de loonstijgingen te beteugelen. En daar waren de grote vakbonden het mee oneens. En wat ze toen gedaan hebben, is ze hebben opgeroepen tot een algemene staking. Die heeft in principe niet eens zo lang geduurd. Het duurde een uurtje. 11 uur 's morgens stopte iedereen met werken. Maar de impact was enorm, dat bijna een miljoen, of ruim een miljoen mensen stopten met werken. En er ook wegen geblokkeerd hebben. Het lijkt een beetje op wat we nu bij de boeren zien. Er werden wegen geblokkeerd. De bouwvakkers hebben toen het Binnenhof bezet. En zelfs Hilversum 1 en 2, dat waren toen zeg maar de NPO Radio 1 en 2... nu, werden toen stilgelegd. Dus dat was een behoorlijk ingrijpende actie. Dat. De hele BV Nederland eventjes op zijn gat. Een uurtje. Een uurtje, ja. In 1970. Levert staken eigenlijk altijd wat op? Of zijn er ook werkgevers die zeggen, staak maar lekker door, maar ik hou mijn poot stijf? Zeker. We hebben hier onderzoek gedaan naar alle stakingen in Nederland tussen 1880 en 1995. En daaruit weten we dat 60% van de stakingen iets heeft opgeleverd voor de werknemers. Dus dat of een deel van de eisen of alle eisen zijn ingewilligd. Maar dan kan je natuurlijk ook omdraaien. Dat betekent ook dat in een derde van de gevallen het niet gelukt is. Ja. Dank voor de uitleg. Rosa Kussens, onderzoeker aan het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis en gespecialiseerd dus in stakingen. CCC, dat is een soul- en discoband uit Brooklyn, New York. Ze zijn nog maar een jaartje bezig en dat begon ermee dat de zangeressen Pia, Naya en Sabrina in hetzelfde flatgebouw woonden en door de dunne muren heen elkaar geregeld hoorden oefenen. En toen besloten ze om maar eens een keer wat samen te gaan doen. Die naam, Say She She, dat is in feite een eerbetoon aan Nile Rodgers, de grote man van de groep Chic. Want als je dat een beetje snel zegt, dan klinkt het als Say Chic Chic. En dat is dan weer een term die vaak terugkwam, ook in nummers. En er is ook een album dat Say Chic heet van deze band. Dus, hier is Say She She. En dit liedje gaan we komend weekend aanvragen. Norma. She, zo heet de groep en het liedje heet Norma. Marijke Brachel, goedemiddag Marijke. Goedemiddag. Uit Schalkaar? Uit Schalkaar, klopt. Jij hoorde net de nieuwsnippen voorbij komen. We hoorden een fragment, Renate Verhoofdstad, die vertelde iets over een wielrenner. En de vraag was, die wielrenner die is tot 3 jaar zelf veroordeeld. Over welke oud-wielrenner gaat het hier? Het gaat over mooie Mario Cipollini, die niet zo mooi blijkt te zijn. Nee, inderdaad. Losse handjes nogal, hè, begreep ik. Ja. Ja. Inderdaad, mooie Mario werd hij altijd genoemd. Hij zag er ook echt prachtig uit altijd. Ja. Ja, dat is wel heel leuk, ja. Nee, maar jij bent wielerkenner ook, zo te horen. Ik vind het leuk, wielrennen. Je hebt me wel eens voorbij zo'n fiets. Ja. Het levert jou in ieder geval een Villa VDB keukenschort op. Dus wij noteren alle gegevens en dan wordt hij opgestuurd naar Schalkhaar. Oké, hartstikke leuk. En dragen met trots. Dat ga ik zeker doen. Nou is het zo dat wij in de villa natuurlijk mensen ontvangen hier. Die komen dan hier naartoe. Soms is dat wat lastiger. En dan lossen we dat op met een verbinding. Ik ga u dat allemaal niet technisch uitleggen. Maar we moeten wel even kijken of die verbinding staat. Want zometeen na half, dan is het terug naar Toen. En dan gaat het over een bijzondere voetbalwedstrijd van HFC Haarlem. En Daan Langkamp is de man die de receptie beheert vandaag. Knipperen de lampjes richting Haarlem? Ja, zeker. Volgens mij wel. Daar zit oud voetballer en aanvoerder van HFC Haarlem, Martin Haar, en sportjournalist Edwin Struis. Ja, dat klopt. Kijk, er is verbinding. Dat is altijd goed. En ja, jullie zijn allebei nog enorm fan van Haarlem. Hoe doet de club het eigenlijk? Nou, ze zijn 12 jaar geleden helaas van ons afgenomen. Dus het faillissement is uitgesproken in 2010. Ah, dus jullie volgen de club helemaal niet meer? Dat kan niet meer? Maar ons hart ligt er nog wel. Ah, toch, Mark? Dat is altijd goed om te weten. Ja, je gaat terug in de tijd, hè, en dan blijft het leuk. Nou, je hoort het, Jurgen. Het hart ligt nog steeds in Haarlem. Nou ja, ik zat even die selectie te kijken over die wedstrijd waar we dan straks over hebben. Er zitten gewoon heel veel bekende namen in die dus ooit bij Haarlem zijn begonnen. Gaan we zo meteen over praten. We gaan terug naar 20 oktober 1982. Maar eerst de actualiteit van nu. NPO Radio 1. De hoofdpunten uit het NOS-journaal. Dit is Marnix Ampersen. Ja, we gaan eerst naar Londen, want daar is nieuws. Correspondent Arjen van der Horst. Premier Truss die geeft op dit moment een verklaring, of die staat op het punt om een verklaring te geven voor de ambtswoning Downing Street 10. Dat klopt. Er zijn vanochtend allerlei overleggen geweest in Downing Street met partijfunctionarissen. Eén daarvan is de voorzitter van het 1922 Committee. Nou, die voorzitter is een bijzondere partijfunctionaris, want hij ontvangt alle brieven van conservatieve lagerhuisleden als die om het vertrek van de premier roepen. Hij weet alleen hoeveel van die brieven er zijn. Nou, we kunnen op dit moment alleen maar speculeren van wat er straks gezegd wordt. We kijken nu allemaal naar de dichte deur van 10 Downing Street, waar premier Truss elk moment naar buiten kan komen met de verklaring. En de grote vraag is natuurlijk, gaat zij hier straks over enkele minuten bekendmaken dat ze de handdoek in de ring gooit, dat ze stopt als premier van het Verenigd Koninkrijk. Ze stond natuurlijk onder geweldige druk al weken na dat rampzalige begrotingsplan van haar, waardoor het pond crashte, de obligatiemarkt in chaos raakte, pensioenfondsen dreigden om te vallen. Ja, sindsdien hebben we eigenlijk een soort van stille coup gezien. Hè? Een nieuwe minister van Financiën trad aan die haar begrotingsplan in de prullenbak gooide. Ja, en eigenlijk heeft ze sindsdien volledig de grip op haar partij verloren. Gisteren opnieuw een heel rumoerig vragenuurtje, waarin er keer op keer de vraag werd gesteld, hoe lang blijft u nog aan? En we zagen ook vandaag verschillende partijgenoten van de premier oproepen om het vertrek van Truss. En de vraag die steeds luider klinkt, dat het niet meer van of deze premier vertrekt, maar wanneer. En misschien zou dat moment nu al zover zijn. Correspondent Arjen van der Horst, ik denk dat we zo meteen nog even bij je terugkomen. Eerst ander nieuws. Minister Dijkgraaf wil dat mbo-scholen een stageplaats regelen voor eerstejaarsstudenten. Ze kijken daarbij naar wat leerlingen willen en kunnen en zoeken daar een geschikt bedrijf bij. De minister wil dat het bedrijf de student dan verplicht accepteert en wil zo stagediscriminatie tegengaan. Henk de Jong is per direct geen hoofdtrainer meer van Cambuur. Hij legt zijn functie neer om gezondheidsredenen. De 58-jarige de Jong krijgt mogelijk een andere functie bij de club uit Leeuwarden. Wie hem opvolgt is nog niet bekend. Justitie in Oost-Nederland wil 10 mensen vervolgen voor het leveren van een zelfdodingsmiddel, dat ook bekend staat als middel X. Dat zou zijn gebeurd rond zogeheten huiskamergesprekken. De verdachten hadden allemaal een link met coöperatie Laatste Wil, maar de organisatie zelf wordt niet vervolgd. En we gaan terug naar Londen, want daar ging zojuist de deur van Downing Street open en premier Truss is begonnen aan haar verklaring. Families and businesses were worried about how to pay their bills. Putin's illegal war in Ukraine threatens the security of our whole continent. And our country has been held back for too long by low economic growth. I was elected by the Conservative Party with a mandate to change this. We delivered on energy bills and on cutting national insurance. And we set out a vision for a low tax, high growth economy that would take advantage of the freedoms of Brexit. I recognize, though, given the situation, I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party. I have therefore spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party. This morning I met the chairman of the 1922 committee, Sir Graham Brady. We've agreed that there will be a leadership election to be completed within the next week. This will ensure that we remain on a path to deliver our fiscal plans and maintain our country's economic stability and national security. I will remain as Prime Minister until a successor has been chosen. Thank you. Ja, we praten erover door met correspondent Arjan van der Horst. Ja, Arjan, ze zit er pas 6 weken, maar ze heeft nu alweer haar aftreden bekendgemaakt. Ja, het geeft aan hoe ongelooflijk chaotisch de Britse politiek is geworden. Hoe instabiel de politieke situatie is in het Verenigd Koninkrijk. Ze kon ook niet anders. Hè. Ze lag zo onder druk. Ze had echt de grip op haar partij verloren. Dat ze dus nu gedwongen was om haar partijleiderschap op te geven. En dat betekent in feite dat ze opstapt als premier van het Verenigd Koninkrijk. In de toespraak zegt ze dat er dus nu een leiderschapsverkiezing komt. Ze geeft aan dat het een hele korte leiderschapsverkiezing wordt. Niet zoals afgelopen zomer toen er een leiderschapsverkiezing was die ze uiteindelijk zou winnen. Maar die 2 maanden duurde. Maar gezien de instabiele politieke en economische situatie willen de conservatieven dat er volgende week al een opvolger wordt. Ha, hoe dat er precies uit gaat zien, die leiderschapsverkiezing, de details, dat moeten we daar nog van zien. Maar er werd de afgelopen dag al aangestuurd op een soort van coronation, zoals ze het noemden, een kroning. Dus waarschijnlijk wordt er een opvolger of meerdere opvolgers via een korte interne verkiezing, zo denk ik dan, door de lagerhuisfractie een opvolger aangewezen. Nou, wie dat wordt, dat is nog onduidelijk. Maar wat wel duidelijk is, dat dit het einde is van het bijzonder korte premierschap van Liz Truss. En wat heeft nou voor haar de doorslag gegeven, Arjen? De doorslag is natuurlijk haar eigen begrotingsplan, waarin ze enorme belastingverlagingen aankondigde, ongedekte belastingverlagingen die ze alleen kon financieren door ontzettend veel tientallen miljarden ponden te gaan lenen. Plus een zeer omvangrijk pakket waarmee ze de energiecrisis wilde aanpakken, wat nog eens zo'n 70 miljard pond zou kosten. Nou, al met al zorgde dat voor een bijna paniekreactie op de financiële markten. Die vertrouwden er niet meer in dat de Britse regering dit kon bolwerken. Vertrouwden er niet meer in dat de Britse regering ook de leningen zou kunnen terugbetalen. En dat leidde tot een onmiddellijke reactie. Het Britse pond crashte. De obligatiemarkt raakte in de problemen. Britse staatsobligaties, de waarde daarvan kelderde. De rente ging heel scherp omhoog. En dat betekende dat het ook meteen duurder werd voor de Britse regering om te lenen. En dat had een soort knock-on effect. Hè. Kreeg een olievlekwerking. Pensioenfondsen kwamen in de problemen omdat ze heel veel geld hebben geïnvesteerd in deze staatsobligaties. Dat heeft haar uiteindelijk de kop gekost. Ze verloor de grip op de economische en daarmee ook de politieke situatie. En de roep om af te treden klonk steeds luider. Ja, en aan die roep heeft ze uiteindelijk nu gehoor gegeven. Dankjewel, correspondent Arjan van der Horst, over het aftreden van premier Truss. We horen je later ongetwijfeld meer op deze zender. Hier gaat Villa VDB verder. Jurgen. Nou, Dennis Mooij gaat verder, want die weet hoe het is op de Nederlandse wegen. Nou, er staan 21 files. De meeste leveren niet zo heel veel vertraging op. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort heb je zo'n 10 minuten vertraging bij Blaricum. Andere kant op, tussen Stroe en Hoevelaken, heb je ook zo'n 10 minuten extra nodig. De A29, Bergen-op-Zoom, Rotterdam. Daar is bij knooppunt Vaanplein de verbindingsweg naar de A15 richting Gorkum afgesloten. En dat heeft te maken met een ongeluk. Max. We gaan terug naar 20 oktober 1982. Villa. Misschien is het wel de grootste stadionramp. Ja, op die dag was de ramp in het Leninstadion in Moskou. Die avond voetbalde HFC Haarlem voor de UEFA Cup tegen Spartak Moskou. Misschien is het wel de grootste stadionramp aller tijden. De ramp in het stadion van Spartak Moskou. Na afloop van de Europa Cup wedstrijd tegen HFC Haarlem kwamen honderden supporters om het leven. Na de wedstrijd willen de supporters van Spartak weg uit het stadion. Maar omdat ze sneeuwballen hadden gegooid naar de militairen van de ordendienst, sluiten die alle uitgangen van het vak af. Op 1 uitgang na. Alle supporters moeten hier doorheen. Volgens de officiële berichten vielen er 66 doden in het stadion. Maar in ziekenhuizen bezweken later nog honderden anderen. Hoewel de Sovjet-autoriteiten dat angstvallig geheim hielden. Een ramp van die omvang paste destijds niet in de perfecte schijnwereld van de Sovjet-Unie. Alle informatie werd daarom in de doofpot gestopt. Tot grote woede en frustratie van de nabestaanden van de slachtoffers. Ja, vandaag 40 jaar geleden was die ramp. En ik ga erover praten dus met Martin Haar, toentertijd de aanvoerder van Haarlem. En met journalist Edwin Struijs, die eigenlijk een soort reconstructie heeft gemaakt, jaren later. Goedemiddag allebei. Goedemiddag. Goedemiddag. Martin, jij stond op het veld als aanvoerder van Haarlem. Wat staat je nog bij van die avond? Nou ja, dat het heel koud was en dat het voor ons een grote belevenis was om tegen Spartak te spelen. Met de grote Dasajev op goal. En dat we heel goed stand hielden tot 1 minuut voor tijd. Tussenstand was 1-0. En wat ik zei, de 2-0 viel 1 minuut voor tijd. En afgelopen ja. En naar binnen. Ja. Waren er eigenlijk supporters mee vanuit Haarlem? Ik kan me niet voorstellen. Ja, journalisten. Maar ik denk niet dat er veel supporters waren. Een handjevol. Edwin, weet jij dat? Ja, handjevol. Ja, ze waren niet zo scheutig met het verstrekken van visa. Ik denk dat er 40 Haarlem supporters mee waren. Ah, okay. Naast het bestuur natuurlijk, ja. En journalisten. En Martin, jullie gingen dus met het gebogen hoofd het veld af. Want het zat er misschien nog zelfs in dat het gelijk zou worden. Je verliest uiteindelijk met 2-0 in de laatste minuut. Hebben jullie meegekregen wat er op die tribunes gebeurd is? Nee. Absoluut niet. Althans, ik niet. Maar later hoorde ik van de ploeg ook niet. En het enige wat mij is bijgebleven, dat we een half uur na afloop van de wedstrijd toch wel op werd aangedrongen om heel snel die kleedkamer te verlaten. Terwijl wij nog aan het douchen waren en de teleurstelling aan het verwerken waren. Ja. En dat viel ons wel op. En toen zeiden we, ja, doe maar rustig aan, maar die druk werd steeds groter. En uiteindelijk vertrokken we, ik denk, na 3 kwartier na de wedstrijd al. En wat zag je buiten het stadion dan? Want daar moet dan toch ook wel, nou ja, in ieder geval ambulances, noem het allemaal maar, moet daar toch geweest zijn? Nee. Niks gezien? Nee. Het moment dat wij vanuit het stadion naar de bus gingen, en toen pas dat we de bus in gingen en de terugweg naar het hotel, dat was een busrit van circa 3 kwartier, denk ik. En toen viel het mij in ieder geval, maar ook de jongens op, dat er ongelooflijk veel zwaailichten ons voorbij gingen. En ambulances, enzovoort, enzovoort. Maar dan nog sta je daar niet bij stil, omdat je denkt, ja, Moskou is een wereldstad. En daar gebeuren natuurlijk best wel veel dingen. Ja. Dus eigenlijk uiteindelijk veel en veel later hebben jullie gehoord als spelers wat daar die avond gebeurde na die wedstrijd eigenlijk. Ja, 7 jaar later. 7 jaar later zelfs, ja. Ja. Edwin, want jij bent, dat hebben we net gehoord, Haarlem en ook. Je hebt je ook verdiept in deze zaak. Want dit is natuurlijk in de clubgeschiedenis van Haarlem, ja, in ieder geval een kwestie met een zwart randje. Wat ben jij te weten gekomen jaren later? Ja, wat het hoogtepunt van HFC Haarlem was, ja, werd natuurlijk het dieptepunt van Spartak Moskou. Dat heeft altijd wel een door mijn hoofd gespeeld, om daar eens wat mee te gaan doen. En toen kwam het jaar 2007, toen was het 25 jaar na dato. Ja, toen dacht ik ook van, ja, dan moet het nu maar gebeuren. We moeten nu een soort wedstrijd organiseren. Ja, om die gebeurtenissen een keer uit de doofpot te halen. Ja, want je hebt uiteindelijk een benefietwedstrijd georganiseerd, hè? Ja, samen met mijn broer ben ik toen gaan nadenken. We hebben eerst natuurlijk Spartak benaderd. Want ja, als zij niet wilden dat dit naar buiten weer zou komen, opgerakeld zou worden, dan waren we er niet eens aan begonnen. Maar ja, ik stuurde eigenlijk lukraak een mailtje naar de persafdeling van Spartak. En ik krijg eigenlijk al binnen 2 uur bericht terug van, nou, fantastisch idee. We gaan alles doen om dit te bewerkstelligen. We nemen alle kosten die jullie maken op Russische bodem voor onze rekening. Jullie mogen weer in het Kosmos zitten. Hetzelfde hotel, dat bestond nog. Iets achenebbiger, maar het bestond nog. We konden ook in het mooiste hotel. Maar nee, we wilden graag in dat Kosmos. Dat hoorde bij het verhaal. En toen zijn we inderdaad teruggegaan en hebben alles, ja, niet alleen herbeleefd, maar ook die ramp een gezicht gegeven. Vooral de nabestaanden en de slachtoffers. Martin, jij was daar ook bij die benefietwedstrijd? Ja, daar was ik bij. Ja. Ja. Ja. En hoe was dat? Hoe werd daarop gereageerd? Ja, die jongens waren toen drong pas tot ons door wat er echt gebeurd is. En we hebben zelfs een krans gelegd namens de spelersgroep of namens de club. En toen zagen we wel de impact. En ik moet zeggen, tot op de dag van vandaag is me dat altijd bijgebleven. Ja. Want dat had best wel wat ik zei, veel impact op de jongens, maar ook op mijzelf. Ik, ik denk dat het mooiste was, de avond ervoor werden we ontvangen op de ambassade, de Nederlandse ambassade. Toen werd ook een uitzending vertoond van Andere Tijden Sport over dit onderwerp. Ja. En daar waren ook veel nabestaanden aanwezig. Ja, wat er toen gebeurde, ja, daar krijg je inderdaad nog steeds kippenvel van. Spelers legden een arm om de schouders van de nabestaanden. Dat was zo'n impact heeft dat gehad. Ja. Want ja, ze kregen opeens inderdaad een gezicht. En opeens deed het ertoe. Ja. Want daarvoor werden ze gewoon afgeschilderd als ouders van hooligans. Ja. Want kijk, de tijd dat Haarlem daar speelde, was nog de oude Sovjet-Unie. Intussen was natuurlijk ook daar het een en ander gebeurd. Glasnost, perestrojka, nou, we kennen het allemaal. En dus is het ook wat opener geworden. We hoorden dat net even in dat historische fragment ook voorbij komen. Want ik geloof dat er officieel 66 doden waren. Maar de verwachting is toch dat er veel meer zijn geweest. Dat klopt, want dat was toen een getal wat ze eigenlijk een beetje vanuit het Westen hebben overgenomen. Hè. Dat was de tijd van de stadionrampen in Engeland en de Heysel. Ja, dat zat ook allemaal rond. Ja, het klinkt een beetje cru, maar dat zat allemaal rond dat getal. En dat hebben zij, zij dachten, nou ja, 66, een mooi getal. Maar ja, volgens onafhankelijke onderzoeken is het aantal doden misschien wel 300. Ja, ja. En jij zegt, Martin, nou, je denkt er nog vaak aan dus. Nou, het moment dat ik gebeld had door jullie en het stuk in de krant weer, dan ga je weer terug in de tijd. En af en toe komt er als een flits voorbij. Maar stel je voor dat je kind naar de wedstrijd stuurt en je kind nooit meer terugziet. Ja. Of je man. Ja, er waren hele jonge kinderen bij, hè, van 14, 15 jaar. Eentje ging voor het eerst naar een groot stadion. En die zagen ze 10 dagen later terug in een mortuarium. Ik las ook het verhaal van de speler van Spartak die dat tweede doelpunt maakte. Dat hij zich eigenlijk heel schuldig voelt, hè? Ja, hij hoeft zich niet schuldig te voelen. Alleen in de Sovjet-Unie werd het verhaal verteld dat de 2-0 de inleiding gaf tot de ramp. Maar dat was helemaal niet zo. Want er werd maar één uitgang gebruikt en de deur werd op een kier gezet. En alle diehard fans, zeg maar de harde kern van Spartak, die werden allemaal eruit geplukt. En die moesten zich identificeren, laten zien. Dus daardoor is de ramp in gang gezet. Ja. Vanwege het gedrang daarachter. Allemaal met wenteltrappen, de catacombe in. Dus boven had je geen zicht op wat er beneden gebeurde. Ja, zo is het allemaal ontstaan. Ja. En niet door die tweede goal van die gozer. En die hebben 25 jaar later ook gesproken, die jongen. Ja. Want die had altijd met een schuldgevoel rondgelopen. Ja. Ja. En we hebben hem kunnen overtuigen van het feit dat hij dat niet meer... hij was ons nog dankbaar ook. 40 jaar geleden gebeurd. Memorabel moment in de geschiedenis van Haarlem. Europa Cup spelen, maar dan met deze tragische afloop. Dank dat jullie het verhaal nog een keer hebben willen vertellen. Martin Haar, speler van toen, en Edwin Struijs, journalist. Ging dus over die voetbalramp in Moskou bij de wedstrijd Spartak-Moskou-HFC Haarlem. Meer geschiedenisonderwerpen vindt u op maxvandaag.nl. U luistert naar Villa. Dan kijk even om het hoekje in de receptie. Daar staat Daan Langkamp met Yigal Krant. Ja, zeker. Kookboekauteur. En ja, zeg je Yigal, dan zeg je Tel Aviv. En zeg je Tel Aviv, dan zeg je... Ik heb geen idee. Hummus natuurlijk. Heerlijk warm. Ja, warm kan daar. Ja, dan heet het eigenlijk Mesabaga. En ja, daar wordt mee ontbeten in Tel Aviv. Het is zo heerlijk, Jurgen. Je moet hem echt een keer proeven. Jij bent er ook geweest, geloof ik, hè? Ja, maar ik heb dat boek van Yigal ook. En ik weet gewoon dat je het op een hele speciale manier moet maken. Dus alles wat wij in die potjes en zo kopen hier, dat is eigenlijk niet de echte, toch? Nee, dat is volgens die in potjes, dat is niet de echte, hè, Yigal? Nou, in Israël eten mensen ook gewoon groenten uit potjes, hoor. Dus ik moet daar niet al te neerbuigend over doen. Maar het verschil in smaak is wel gigantisch. Ja. Kom verder. We zijn in het studio aangekomen. Ja, hij is niet zomaar hier. Deze award-winning kookboekenschrijver en culinair journalist. Hartelijk welkom. Je bent nu ook podcastmaker, Giro. En je hebt een nieuwtje voor ons. Ja, nou, die podcast die gaat as we speak online. Ik ben van huis uit radiomaker. Ja, weet ik. Iedereen is tegenwoordig podcastmaker, maar ik vind dat ik het ook wel mag zijn met mijn achtergrond. Nou, maar gelijk maar even een complimentje, want ik heb er een paar mogen horen. Trouwens, het heet Vegan Lekkerbek. Dat is de naam van de podcast. Ja, de Vegan Lekkerbek. Ja. En je kunt horen dat jij radiomaker bent. Want ik luister ook wel eens podcasts. En dan zitten mensen wat door elkaar heen te kletsen en zo. Maar jij werkt ook echt met geluid. En ja, er zit een opbouw in. Nou, dankjewel. Ja, maar is toch zo? Daar heb je over nagedacht. Ik probeer alles in het leven probeer ik wel over na te denken. Nee, maar ik wilde een mooie show maken. En veel podcasts, dat is een beetje de trend de laatste tijd, worden steeds korter en korter. Omdat mensen toch een korte aandachtspan hebben. En ik wilde juist een lange podcast maken. Eentje waar je echt gewoon lekker lang naar kan luisteren. Maar dan moet het wel interessant blijven. En dan kan je alles inzetten. Interessante onderwerpen bespreken, interviewtechnieken, maar ook met geluid kan je dan dingen doen. Want dat doe jij ook, want je gaat bijvoorbeeld eten met iemand. Ik heb die met Vanja gehoord, Vanja van der Leden, ook kookboeken schrijver. Ja. Gaan jullie eten bij een vingerrestaurant, maar jij laat dan ook een microfoon daar liggen om wat geluid op te nemen. Ja, ik heb daar heel lang over zitten twijfelen. Ik vond het heel leuk, dat is een van de onderdelen van die podcast, om een restaurantrecensie te doen. En het idee was eigenlijk, weet je, in de jaren 70, als je uit eten ging, je was vegetariër, dan was je vreemde eten in de bijt en dan kreeg je altijd kaasnietsel. Ja, overgevulde portobello. Dat was dan wat je kreeg. Tegenwoordig kan je overal terecht als vegetariër. Maar de nieuwe vegetariër is de veganist. Ja. En wat ik me heel erg afvroeg, als nou Hiske Versprille in de Volkskrant of Joël Broekaert in de NRC een restaurant heel positief bespreken, kan je daar dan ook lekker eten als vegan? Dus dat was mijn eerste idee, om naar restaurants te gaan, om daar vegan te gaan eten. Dat hoeven niet per se. Het kan wel. Hoe lang ben je dat zelf eigenlijk al? Vegan? Vegan. Ik ben nog niet helemaal zuiver op de gaat. Okay. Ik zit ergens tussen vegetarisch en vegan in. Okay. En dat is gebeurd tijdens het schrijven van het boek. Mijn eerste kookboek was niet vegan. En ik vond het heel interessant om een vegan kookboek te maken. Vond de uitdaging heel leuk. Van, kan ik dat? Ja. Maar ook omdat Tel Aviv de vegan hoofdstad van de wereld is, wilde ik daarover schrijven en dacht ik, dan moet er ook een vegan kookboek bij. Jouw eerste boek ging, dat was Tel Aviv, en toen heb je vegan. Ja, in het eerste boek, daar komt lamsvlees voorbij en kip en allerlei vissen. Alles behalve vegan. Maar tijdens dat maken heb ik heel veel met veganisten gesproken. Heb ik me diep ondergedompeld in die wereld. Het duurde ook veel langer dan ik dacht. Door corona, ik kon lang niet naar Tel Aviv toe. En dan zijn er drie mogelijkheden wat mij betreft. Of je steekt je kop in het zand. Dat is wat heel veel mensen doen. Of je hebt geen geweten, het kan je niks schelen. Of je doet er wat mee. Ja. En want is dit dan ook een beetje bedoeld om ons allemaal ook een beetje op te voeden? Want vegan is niet eng, is niet raar. Nou, niet op te voeden. En ik wil echt ook echt. En je hebt geluisterd, als het wel zo is, dan moet je me dat zeggen. Maar ik wil absoluut niet de moralist uithalen. Nee. Dit wordt op een hele leuke manier. Maar wat ik heel grappig vond, is dat jij test bijvoorbeeld ook. Jij test ook producten, vegan producten. Ja, we testen restaurants. En we testen, we noemen dat een raar vegan ding. Dat is het derde onderdeel in de podcast. Ja. Open en eerlijk. Dus als iets niet te vreten is, dan mag dat gewoon gezegd worden. Mijn gasten zijn trouwens ook geen vegans. In de eerste uitzending hebben we een potje vegan tonijn geproefd. Ja. En ik heb dat ook meegenomen. Ja. Ik ben heel benieuwd. Je hebt een broodrooster staat hier. Daar doe je even van die broodjes even warm maken. Het echte pita's geïmporteerd uit Israël. Maar hoe is de vegan kwaliteit dan van Nederland? Qua restaurants qua wat je kan wat je kan maken? Nou ja, dat wil ik uitzoeken. En dat doe ik dus op twee manieren. Enerzijds, hoe goed kan je vegan uit eten? En anderzijds, hoe goed kan je thuis vegan eten? En wat je echt ziet, en dat is heel interessant. Het is natuurlijk mensen, er zijn discussies op Twitter. Mensen maken zich boos over bijvoorbeeld bij Loetje, dat ze daar dan vegan biefstuk serveren. Ja. Maar ondertussen zie je dat het aan het verschuiven is. Dat bedrijven als Knorr en Joma, en er is nu vegan Chocomel, en de Magnum is er nu plantaardig. En je ziet gewoon in de supermarkt dat heel veel grote vleesproducenten overstag gaan. En dat is heel interessant. En het gekke is natuurlijk, we hadden vroeger die cola-test, dan moest iemand geblinddoekt raden welke cola het is. En op de festivals in Nederland ook bijvoorbeeld, die zijn allemaal vleesvrij gewoon. En je eet dat en je proeft eigenlijk helemaal geen verschil. Soms wel en soms niet. Nee. Ik heb voor jou meegenomen, en dit is wat we in de eerste uitzending hebben getest. En echt, ik zat klaar om, ik dacht leuk, in de eerste uitzending gaan we iets helemaal de grond in boren. Levert leuke radio of leuke podcast op. En ik deed het open. Nou, dit is een ik zal niet zeggen welk merk. Dan moeten mensen maar de podcast luisteren. Het is een mooie trigger om te luisteren welk het is. Je bent goed geprogrammeerd, want dit is de publieke omroep. Niet. En dit moet je even ruiken. Ja, het ruikt vis. Dit is vegan tonijn. Ja. Maar Funa. Het is... Funa staat er ook op. Ja, dat is wel de merknaam. Oh, neem me niet kwalijk. Ik dacht dat dat de grap was. Tuna, Funa. Ja, maar... je kan tegenwoordig geen vegetarische of vegan producten maken met een slechte woordgrap. Maar ja, ik heb hier een salade voor je meegemaakt uit mijn eerste kookboek. Daar stond dus gewoon een reguliere tonijnsalade in. En in plaats van tonijn uit blik heb ik deze tonijn gebruikt. En dan mag jij eerlijk zeggen wat je ervan vindt. Doe een klein stukje. Ik ga een halve pita voor je vullen. We kunnen ook eerst even naar de dichter voor drie gaan. En dan pakken we hem zo weer even op. Nou, ik kan ook doorpraten, maar ik heb hem al voor je, hoor. Oh, oké. Okay. Dat gaat heel snel. Maar wat je vroeg, ik ben dus vegan geworden tijdens het schrijven van het boek. Omdat, ja, ik vond dat ik er wat mee moest. En ja, hier gaat in. Ik heb een grote zak chips meegenomen. Met heel groot daarop de naam van de omroep. Ja. En die gaan erbij voor de crunch. Zo. Okay. Want er moet altijd iets van crunch in. Ja, maar dit komt dus uit mijn eerste kookboek. En nu is hij ineens vegan. Eet smakelijk. Dank je wel. En wees eerlijk. Ja, ik doe even één hapje. Om weer even vlak bij de microfoon. Ik praat wel even door. Uh-huh. Terwijl Jurgen een hap neemt. En nee, het is de bedoeling dat die podcast gaat laten zien hoe lekker je kan eten zonder dierlijke producten. Dat engeltjes ook op je tong kunnen pissen zonder dierlijke ingrediënten. Het is echt ongelooflijk. Het is bizar, hè? Hoe goed het smaakt, ja. En dit is dus gemaakt van? Ja, dit is gemaakt voornamelijk van kikkererwten. Ik vind dit is echt alsof Hans Klok binnenkomt en zegt, nou, ik ga even een goocheltruc met je uitdagen. Het is ook spicy. Je vissig, proef je? Ja, spicy komt omdat ik heb deze salade aangemaakt met groene chilipeper en wat kappertjes en wat olijven en wat lenteuitjes. Vegan mayonaise. Ook wat Dijon mosterd. Dus daar is hij echt lekker. En zo ga je dus ook nieuwe producten testen. Je gaat langs restaurants kijken hoe zij vegan op de mat leggen. En het levert dus een mooie podcast op waar we allemaal ook iets van kunnen leren. Ja, als jij het leuk vindt, dan ga ik heel graag een keer met jou uit eten. En daarna een aflevering opnemen. Dat lijkt me hartstikke leuk. Laten we dat een keer doen. Dank voor de komst hier. Het heet dus de Vegan Lekkerbek. Te vinden op elke podcast platform. Uw favoriete, pik hem eruit. En daar is hij te vinden. Van Jigal Krant. Dankjewel. Bel de politie maar, want ik maak je hartstikke kapot. NPO Radio 1. Huiselijk geweld is een groot maatschappelijk probleem in Nederland. Mensen die geslagen worden, geschopt. Ja, en alles wat er eigenlijk tussenin zit. Toch blijkt het doen van aangifte voor slachtoffers niet eenvoudig. En soms worden door de politie zelfs afgeraden. Laat vrouwen die naar het politiebureau komen om aangifte te doen in ieder geval niet in de kou staan. Huiselijk geweld, strafbaar, maar niet vervolgd. Je moet eigenlijk al bijna zijn doodgeschoten voor de iemand ingrijpt. Op NPO Radio 1. Zondagavond om 7 uur. Bij Caro en CRV in Pointer. Wie luistert, weet meer. Ster. Mijn accountant, die doet zoveel meer dan de jaarrekening. Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor. Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountant. Hey accountant, wil jij in één oogopslag zien welke klant jouw persoonlijke aandacht nodig heeft? Dat kan met het Accountancy Dashboard van King Software. King Software. Subsidies? Bel je accountant. nba.nl/rekentop. King Software, waar persoonlijk de standaard is. King Software. Stap binnen in een wereld vol modisch vermaak. Met ruim 800 merken, een gratis vermaakservice en personal shoppers die jouw outfit net zo onvergetelijk maken als je dag. Vermaak je bij Van Tilburg of op vantilburgonline.nl. Geef een Primera keuze cadeaukaart als eindejaarsgeschenk. Daarmee kies je zelf uit meer dan 150 cadeaukaarten. Ga naar de Primera winkel of bestel op primera.nl/zakelijk. Nu in Museum Voorlinden. De Italiaanse kunstenaar Giuseppe Pannone prikkelt al je zintuigen. Koop nu je tickets op voorlinden.nl. Als zelfstandige ben je lekker bezig. Daar helpt Movier je graag bij. Met een uitkering bij arbeidsongeschiktheid en bijvoorbeeld coaching om lekker bezig te blijven. En val je toch even stil? Helpen wij je weer op de been? Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Op 3 november tijdens het jaarcongres Team Coaching leer je hoe je het beste uit jouw team kunt halen. Met nieuwe inzichten, praktisch toegepast. Kijk op managementboek.nl/teamcoaching. Stel je voor, ons kantoor energie-neutraal. Mag wat kosten? Besparen juist. Je bedrijf verduurzamen? Dat kan met een duurzame financiering van ING. We kijken graag met je mee naar de financiële voordelen. Ga naar ing.nl/duurzaam financieren. Oké, what's next? Elektrisch wagenpark? 3 uur. NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. In Villa VDB komt Max-collega Kees Grimbergen langs. Er is weer van alles te doen over de pensioenen en Kees heeft alles op een rij gezet. Nu het NOS Journaal. Hier is Marnix Ampersen. Liz Truss is afgetreden als premier van het Verenigd Koninkrijk. Dat heeft ze zojuist bekendgemaakt tijdens een ingelaste persconferentie voor haar ambtswoning. I recognize though, given the situation, I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party. I have therefore spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party. Truss stond al weken onder flinke druk vanwege de belastinghervormingen die ze wilde doorvoeren. Ze was pas 6 weken in functie en is daarmee de kortzittende premier van het Verenigd Koninkrijk ooit. De komende weken kiezen de conservatieven een nieuwe leider die automatisch de nieuwe premier wordt. Het lichaam van een vermiste vrouw uit Limburg is gevonden in Duitsland. De vrouw uit Reuven vertrok afgelopen juni te voet van huis en was sindsdien spoorloos. Haar lichaam is nu gevonden bij een viaduct in de buurt van de stad Mainz. Het is zwaar verbrand, meldt de politie. De identiteit van het lichaam was lang onduidelijk, maar na uitgebreid onderzoek concludeert de politie nu dat het gaat om de Nederlandse vrouw. Haar echtgenoot is gisterochtend aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid. Het kabinet wil dat warmtenetten weer grotendeels in publieke handen komen. Volgens Haagse bronnen wordt daarover waarschijnlijk morgen in de ministerraad een besluit genomen. Nu zijn warmtenetten vaak van energieleveranciers, maar Den Haag wil er meer grip op krijgen. Justitie in Oost-Nederland wil 10 mensen vervolgen voor het leveren van een zelfdodingsmiddel, dat ook bekend staat als middel X. Het zou zijn gebeurd rond zogeheten huiskamergesprekken. Alle verdachten hadden een link met coöperatie Laatste Wil. Minister Dijkgraaf wil dat mbo-scholen een stageplaats regelen voor eerstejaarsstudenten. Ze kijken daarbij naar wat leerlingen willen en kunnen en zoeken een geschikt bedrijf. De minister wil dat dat bedrijf de student dan verplicht accepteert om op die manier stagediscriminatie tegen te gaan. In het Limburgse Heidhuizen worden 300.000 kippen geruimd vanwege een uitbraak van vogelgriep op een pluimveebedrijf. Het is de grootste besmetting tot nu toe, zegt het ministerie. De huidige vogelgriepgolf duurt nu al een jaar en de pluimveesector houdt de adem in, zegt de Nederlandse Vakbond voor Pluimveehouders. Normaal gesproken hebben we een seizoen vanaf oktober tot misschien april. En we zien dus nu dat hij een jaar rond aanwezig is geweest. En dat is voor het eerst, maar dat is wereldwijd. We zien het overal. En dat is dus compleet nieuw. En dus wanneer houdt hij op? Ja, in principe komen nu de eerste ganzen aan vanuit Siberië. En wat die meebrengen, dat is ook afwachten. Het is billen knijpen voor de sector. 5 bedrijven in de omgeving van het besmette bedrijf in Heidhuizen worden de komende weken extra in de gaten gehouden. Henk de Jong stopt om gezondheidsredenen per direct als hoofdtrainer van Cambuur. De 58-jarige de Jong gaat eerst werken aan zijn herstel en krijgt daarna mogelijk een andere rol bij de club uit Leeuwarden. Vorig jaar stopte hij al tijdelijk als trainer toen er een kieste in zijn hoofd was ontdekt. Onder de leiding van de Jong promoveerde Cambuur 2 keer naar de eredivisie. Wie hem opvolgt als trainer is nog niet bekend. Het weer. Een gebied met regen trekt naar het noordoosten. Na de regen breekt de zon door en is het 16 tot 19 graden. Vanavond en vannacht kunnen er weer wat buien vallen. Morgen zon, maar ook weer buien met kans op onweer. En ongeveer 19 graden. ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooij. Er staan nu 15 files, de meeste leveren niet zo heel veel vertraging op. Bij elkaar opgeteld staat er 60 kilometer. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Roelofaar en Zween en Zoeterwoude Rijndijk heb je een kleine 10 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. A29, Bergen-op-Zoom Rotterdam, nog 20 minuten vertraging tussen het Hellegatsplein en Noord-Beijerland. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij daar. En op de A59 Zierikzee Den Bosch tussen Den Bosch West en knooppunt Empel 5 kilometer en 10 minuten oponthoud. De linker rijstrook is dicht. Deze herfst bliksemsnel kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Bestel jouw maatwerkkozijnen en laat supersnel leveren. Toeleveringonline.nl. Waarom uw lijfrente uitkeren bij een bank of verzekeraar? Stap over naar doelbeleggen.nl. Verkozen tot beleggingsoplossing van het jaar. Beleggen kent risico's. Uw inleg kan minder waard worden. Maatwerkkozijnen al vanaf 5 werkdagen leverbaar. Toeleveringonline.nl. Thuis, op kantoor of in het magazijn. Je grijpt nooit meer mis met Manutan. Ruim 17.000 groene producten. Gemaakt in de EU. Zo verminderen we samen onze impact op het milieu. En kun je lekker duurzaam inkopen. Manutan. Nou, kom op. Zing maar lekker mee. Manutan. Ja mensen, Manutan. Manutan. Alles voor iedere werkplek. Hi, lekker aan het werk? Hi. Ik wel hoor. Ik lig hier heerlijk op een luchtbedje met mijn laptop en... Holy shark! Ben jij al into de ideale digitale werkplek? Kies bijvoorbeeld voor Vodafone Calling en ga naar into.nu/Vodafone. Nu 15 maanden gratis voor starters. Voor jouw ideale digitale werkplek ga je naar into.nu/Vodafone. Boodschappen worden duurder, de energierekening gaat omhoog, maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. Rustgevend, hè? Ervaar buitengewoon slaapcomfort met Vispring. Handgemaakte matrassen uitsluitend gevuld met de zachtste natuurlijke materialen. Ga naar een dealer bij jou in de buurt en ontdek een duurzame nachtrust met 30 jaar garantie. Vispring. Natuurlijk. Jouw autopremie is bij ons 25% lager. Overtuig jezelf en ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij voor je. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, straks weer de muzikale cake op deze week tot nu toe van Marcel Hartenveld. De dichter voor drie wordt dichter na drie. Bedankt aan Liz Truss. Jan J. Pietersen, hij komt zo meteen echt voorbij. En op donderdag altijd aandacht voor consumentenzaken in de villa. En er is weer van alles te doen over de pensioenen. Ja, de inflatie is natuurlijk gigantisch. De prijzen stijgen. We hebben een energiecrisis, we hebben een klimaatcrisis, er is oorlog. En intussen zeggen de pensioenfondsen dat ze er goed voor staan, ondanks een gezamenlijk verlies van ruim 91 miljard op de beleggingen. Even luisteren naar de voorzitter van ambtenarenpensioenfonds ABP vanmorgen vroeg in het NOS Radio 1-journaal. Het kenmerkt wel de bijzondere tijden waar we in leven. Door de hele situatie in de wereld, geopolitiek en de hoge inflaties en de onzekerheid, is dat we onze bezittingen zijn... behoorlijk gedaald. Dat zijn enorme bedragen. En een ander effect is dat de rente stijgt. En als gevolg daarvan gaan de plichtingen die we hebben, dus hoeveel we in kas moeten hebben om de toekomstige pensioenen te moeten betalen, die gaan ook naar beneden. En die verplichtingen zijn nog weer harder gedaald dan de daling van onze bezittingen. En dat is per saldo dus gunstig, zou je kunnen zeggen. Ja, per saldo gaat het dus goed en daarom kunnen de pensioenen omhoog. Dat heet dan indexeren. Hè? Met hoeveel? Dat is nog wel de vraag. Als het dan over pensioenen gaat, dan kijken wij altijd onmiddellijk richting omroep Max-collega Kees Grimbergen. Hij is de maker van de serie Zwarte Zwanen over de pensioenen. Kees, goedemiddag. Ben je er? Blijft angstvallig stil, dus dat is geen goed teken. Wij zoeken contact met Kees Grimbergen, want die zit niet hier bij ons in Hilversum. Ik ben hier, Jurgen. Ja, alleen lijkt het nu net of je van Mars inbelt, Kees. We gaan je even bellen gewoon via de ouderwetse telefoon. Dat werkt misschien nog wel veel beter. En dat heeft natuurlijk even de tijd nodig. Wat zullen we eens doen? Ik kan een mopje fluiten. Is ook niet echt handig misschien. Maar we hebben intussen wat muntstukken gevonden. Dat moet hier allemaal nog in zo'n telefoon. En daar ben je, Kees. Goedemiddag. Ja, goedemiddag, Jurgen. Hoi. Waar ik zei zwarte zwanen, bedoelde ik nu zwarte zwanen. En Kees Grimbergen, dat klopt. Max Verlegen. Nou ja, we hebben alles wel genoemd, Kees. Laten we snel van start gaan. We hebben net die man laten horen van ABP, hè, vanmorgen vroeg in het Radio 1-journaal. Die zegt eigenlijk, nou ja, het gaat eigenlijk best wel goed. Andere fondsen denken er zelfs ook over om te indexeren. Wat vind jij daarvan? Nou, dat gaan we afwachten. Er wordt over gedacht om te indexeren. Dat wordt al een aantal jaren gezegd. Wellicht kunnen we in de toekomst gaan indexeren. We denken erover. We gaan erover vergaderen. We moeten het afwachten. Ik heb 3 maanden geleden een keer bij jou in de uitzending gezeten, Jurgen. Dat was toen we Zwarte Zwanen 8 hadden gemaakt. Toen hadden we berekend dat de gepensioneerden vanaf 2007 55 miljard hebben misgelopen. En dat werkende 78 miljard aan pensioenopbouw hebben misgelopen. Ja, als ze dat willen gaan goedmaken, dan moeten er indexaties van ongeveer 35% gaan plaatsvinden. Ik ben benieuwd of dat gaat komen voor het eind van het jaar. Die paar procentjes die ze nu hebben, daar redden ze dat dus niet mee. Nee, die paar procenten van deze zomer, hè, dat was bij een paar grote fondsen, zat dat zo tussen de 1,5 en 3%. Dat was natuurlijk te weinig om die 35% achterstallig, als je dit jaar meerekent, om dat goed te maken. Nee, ik zie dat niet heel snel gebeuren, dat voor het eind van het jaar, ergens in de komende weken, de grote pensioenfondsen, ABP, PFZW, PMT, PME gaan zeggen, we gaan het met pak een beet ruwweg 35% verhogen. Nee, ik heb er niet zo'n heel groot vertrouwen in. Nou is het natuurlijk, het is een schrale tijd in die zin dat mensen kijken allemaal in de portemonnee, alles wordt duurder. Dus als je nu vanochtend zo'n man hoort op de radio en denkt, nou, ach, ik wacht nog even en dan komt het allemaal goed, want dan heb ik weer wat meer financiële armslag. Dat is niet verstandig, denk ik, om daarop te koersen. Nou, je kunt wel een beetje blij zijn natuurlijk met de plannen van het kabinet om, en dat gaat door per 1 januari. De AOW gaat met 10% omhoog. Nou wordt er weer een andere post fiscaal wordt er gekort. Dus uiteindelijk ga je er ongeveer zo'n 7,5-8% op vooruit als gepensioneerde op het AOW-deel. Maar pensioen, dat zal... Nee, dat houd er rekening mee dat pensioen niet enorm zal gaan stijgen. Het zal misschien ietsje gaan stijgen, maar veel te weinig om die 10% inflatie, om er nabij 10% inflatie van dit jaar te corrigeren. Ja. Dan heb je het nog allemaal? Ja, nee, ik kan het heel goed volgen. Vooral omdat jij het goed uitlegt, okay. Kees. Even nog naar die nieuwe pensioenwet. Hè. Daarover is in commissievergadering in de Tweede Kamer weer uren over gesteggeld de afgelopen tijd. Jij hebt dat ook allemaal gevolgd. Weet je hoeveel uren ik heb gezeten? Hoeveel uren ik heb geluisterd? Nou? 25 uur vorige week en deze week commissievergadering over die nieuwe pensioenwet. Kijk. En wat voor gevoel heb je daar dan over gehouden? Nou, de inzet van die nieuwe pensioenwet is een beter uitlegbaar pensioen en een voor iedereen koopkrachtig pensioen. En dan moet het ook nog eens transparanter worden. Dat waren de doelstellingen. En ik heb nu die 25 uur gevolgd. En binnenkort komen daar ook plenaire behandelingen in de Tweede Kamer. En dan begint volgend jaar ook in de Eerste Kamer. Ik vind het niet beter uitlegbaar. Die koopkracht wordt niet gegarandeerd. En als ik de hoeveelheid momenten dat ik aan mooiere dingen ging denken optel in die 25 uur, dat had te maken met een soort gebrek aan transparantie, waardoor je denkt, ja, ik ga nu aan seks zitten denken. Ja, dat kan sowieso geen kwaad af en toe. Dat is waar. Maar kijk, want we hebben natuurlijk aan de ene kant de regering met de plannen. Je hebt een oppositie die ook allerlei ideeën heeft. Wordt daar wel wat mee gedaan met mensen die wat alternatieve plannen misschien indienen? Nou, wat mij opviel is, ik heb dus intensief naar zitten kijken, zo lang als het mogelijk was. 3 Kamerleden uit de oppositie zetten zich enorm in om duidelijk te maken dat nieuwe pensioenstelsel, dat er dan moet komen per 1 juli 2023... dat wellicht wel eens in zijn tegendeel kan gaan verkeren. Hè? Dus niet beter uitlegbaar, niet koopkrachtig. En dat zijn Omtzigt, de eenmansfractie Pieter Omtzigt, Bart van Kent van GroenLinks en Leon de Jong van de PVV. En wat mij opviel in die debatten van vorige week en deze week is dat de coalitiepartijen, dus de pensioenspecialisten van VVD, ChristenUnie, D66 en CDA, zich eigenlijk in die discussie nauwelijks gemengd hebben. Er wordt een stortvloed aan inhoudelijke argumenten door dat drietal uit de oppositie aangevoerd. Die hebben veel kennis van zaken, hebben hun huiswerk goed gedaan, hebben denktanks op de achtergrond zelfs die met hen meedenken om het technisch ingewikkeld toe te lichten. En daar gaan die 4 mensen uit van de coalitie nauwelijks op in. Dat valt me op. Het is een... Het is een enorme kloof in het parlement, bijna tussen de believers van de coalitie, dus VVD, ChristenUnie, D66 en CDA, en de critici van de oppositie. En ik moet zeggen, inhoudelijk valt mij die bijdrage van de coalitiegenoten in het parlement valt mij een beetje tegen. Omtzigt noemde het, die vatten het samen, als een drama in 25 bedrijven. Ja, een drama in 25 bedrijven, echt. Ik had zelf ook zo'n gevoel, een drama. Ik had het gevoel toen ik die 25 uur zat te kijken. Ik kijk naar een ongeluk in slow motion. Een traag verlopend, heel groot ongeval, daar zit ik naar te kijken. Want bij vlagen komen er nieuwe inzichten en nieuwe feiten boven water, waardoor je het inzicht krijgt, maar dit kan niet goed gaan. Ik haal er een dingetje uit. De rechters hebben recent weer eens laten weten, via de Raad van de Rechtspraak, als deze nieuwe wet wordt ingevoerd, dan denken wij dat de hele Nederlandse rechtspraak wel eens zou kunnen gaan vastlopen. Zodanig, en dat komt omdat heel veel individuele Nederlandse burgers en groepen Nederlandse burgers zich zullen gaan verzetten tegen rekenmethoden die nodig zijn om dat nieuwe systeem in te voeren. En wat zegt dan de minister Schouten, Carola Schouten van de ChristenUnie? Die zegt, nou, ik heb 10 miljoen uitgetrokken om de rechterlijke macht te verstevigen. Ja. Dus die gaat bijna mee in een juridisering van een nieuw pensioenstelsel, dat je denkt, dit kan niet goed gaan. Dan heb je de ICT, dat is ook nog een punt. Een ander punt is dat die omzetting ook nog eens heel veel geld gaat kosten. Uitvoering alleen al 1 miljard euro. Maar er zijn bepaalde leeftijdsgroepen die in het nieuwe pensioenstelsel enorm tekort gaan komen. En dat de kosten daarvan, die worden geschat, dat varieert tussen de 40 en 100 miljard euro. Ja. Dat moet dan weer verdeeld worden in al die 20 miljoen individuele potjes. Nou, ga er maar aan staan. Ja. Kees, ik hoor een 10e aflevering van Zwarte Zwaan aankomen. Zou jij die gaan kijken dan, Jurgen? Ja, natuurlijk. Oké. Maar dan moet je niet meer aan seks gaan denken. Nee, maar die zwarte zwanen, die zijn wel spannend allemaal, hoor. Oké. Ja. Nou, dus, weet je wat we daar dan zouden we daar toch weer gaan behandelen? Want dat zei dat één dingetje nog. Minister Schouten, die zei, ik wil die extreme beloningen in die pensioenwereld. Hè, er wordt 14 miljard dit jaar betaald aan die vermogensbeleggers en aan kosten. Ik ga die extreme beloningen niet aanpakken. Dat doet de pensioenwereld prima zelf. Mijn constatering is dat de pensioenwereld dat in het geheel niet gedaan heeft de afgelopen 10 jaar en de komende jaren ook niet zal doen. Die moet je dwingen. Ja, we zijn weer bijgepraat, maar ik word er niet vrolijker van, Kees. Sorry, ja, zie je, dat is nou weer zo ontzettend vervelend. Nee, maar jij bent de boodschapper, ik geef jou de schuld niet. Oké, nee, het is waar. Het is ook mijn taak om de boodschapper te zijn en dit verhaal te vertellen. Ik ga toch opgewekt het weekend in. Jij ook. Oké, dan denk ik aan seks. Dankjewel, Kees. Over de pensioenperikelen, u bent weer bijgepraat door Kees Grimbergen. Little sister, don't you? Little sister, don't you? Little sister, don't you kiss me once or twice? Then say it's very nice and then you run. Little sister, don't you do what your big sister done. Well, I dated your big sister, and I took her to a show. I went for some candy, along came Jim Dandy, and they snuck right out the door. Little sister, don't you? Little sister, don't you? Little sister, don't you kiss me once or twice and say it's very nice and then you run. Little sister, don't you do what your big sister done. Every time I see your sister, well, she's got somebody new. She's mean and she's evil like that little old mole evil. Guess I'll try my luck with you. Little sister, don't you? Little sister, don't you? Little sister, don't you kiss me once or twice and say it's very nice and then you run. Little sister, don't you do what your big sister done. Well, I used to pull your pigtails and pinch your turned up nose. But you've been a-growing, and baby, it's been showing from your head down to your toes. Little sister, don't you? Little sister, don't you? Little sister, don't you kiss me once or twice and say it's very nice and then you run. Little sister, don't you do what your big sister done. Little sister, don't you do what your big sister done. Elvis Presley was dat. En Little Sister. Hij is de dichter voor drie, maar dit geval dus even na drie hebben we even uitgesteld in verband met het nieuws over de Britse premier Liz Truss. Maar hier is hij dan, Jan J. Pietersen. Drie gedichten voor drie. Grazers. Omdat zij niet deden wat zij behoren te doen, ben ik op die luie grazers in de duinen afgestapt en heb er zonder over na te denken uitgeflapt dat ze harder moesten werken voor hun poen. Al snel merkte ik tijdens dit functioneringsgesprek dat ze in het bezit waren van een te grote bek. Ik ben dan ook lelijk te grazen genomen door dat gebroedsel en mag sinds kort pas weer vast voedsel. Alles vakser. Ik heb, in de prikstraat aanbeland, meteen maar een spuit laten zetten tegen iedere andere dreigende variant, zoals die tegenvallende kruisraketten. De eeuw van Juliana. Bij de tentoonstelling in de Nieuwe Kerk moest ik denken aan haar man, de vlerk, die bedreven was in hoeren, snoeren, keten en in het van de prins geen kwaad weten. Het is haar nooit gelukt hem te veranderen, die vader van haar dochters en vele anderen. Wat heeft paps toch eigenlijk rondlopen fukken, zuchtte de majesteit en sprak tot haar lakei. Laat de kaartjes maar weer drukken, we hebben er weer een zusje bij. Jan J. Pietersen was dat. Dan nieuws van de NOS. Justitie in Oost-Nederland wil 10 mensen vervolgen voor het leveren van een zelfdodingsmiddel. Het gaat om dat zogenoemde middel X. Menno Hoekstra is persofficier van Justitie in Oost-Nederland van het OM daar. Menno Hoekstra, goedemiddag. Goedemiddag. Waar worden deze 10 van verdacht? Deze 10 verdachten worden ervan verdacht dat zij een samenwerkingsverband hebben gehad, gericht op het leveren van dat middel dat u net noemde. Want u merkt ze ook aan als deelnemers van een criminele organisatie. Hè? Hoe zit dat dan? Ja, nou, het zijn van een criminele organisatie betekent dat je samenwerkt gericht op het plegen van een bepaald misdrijf. En in dit geval is dat misdrijf het misdrijf hulp bij zelfdoding. Nou, op basis van onderzoek is onze conclusie dat ze daar allemaal een bijdrage aan geleverd hebben. Hoe? Door het verstrekken of het laten verstrekken van dat middel naar aanleiding van gesprekken die hebben plaatsgevonden. Ja, maar zij waren dan de distributeurs van dat middel? Nou, zij waren betrokken bij de verstrekking aan dat middel of het laten verstrekken naar aanleiding van die gesprekken, die de zogenaamde huiskamergesprekken die dan werden gevoerd. Ja. Hoe bent u deze 10 dan? Hoe hebt u die in beeld gekregen? Nou, er zijn bij diverse andere OM-onderdelen zijn ook strafrechtelijke onderzoeken gaan lopen naar hulp bij zelfdoding. En bij het onderzoek in Oost-Nederland is eigenlijk gebleken dat daar een rode draad in zat. Namelijk dat tijdens die huiskamergesprekken die ik al noemde, deze 10 verdachten betrokken waren bij het verstrekken of laten verstrekken van dat middel. Mm. Dan is er altijd die link met die coöperatie Laatste Wil. Maar die organisatie zelf wordt niet vervolgd. Waarom is dat? Dat klopt. Het is inderdaad de criminele samenwerkingsverband waar het OM hierop ziet. Dat ziet echt op deze 10 verdachten. De COW zelf, waar die natuurlijk verschillende mensen bij aangesloten zijn, wordt zelf niet gezien als een criminele organisatie en wordt ook niet als zodanig vervolgd. Maar ook de bestuurders daarvan ook niet dus? Nou, we laten ons niet uit over de verdachten die op dit moment in beeld zijn, die 10 verdachten, over de precieze identiteit van die personen. Dus ook niet of dat één of meer bestuurders zijn van CLB. Nee, oké. Okay. Goed, u gaat die mensen dus vervolgen, deze 10 justitie in Oost-Nederland. Dank voor de toelichting. Menno Hoekstra is de persofficier van het OM daar. When waking up was easy. Is this all there is? Nederlands orkest Son Mieux is dat. En het liedje heet Easy. Even een klein intermezzo. En eigenlijk het voorprogramma, zouden we kunnen zeggen, van Marcel Hartenveld. Dat is de man die de week weer eens eventjes muzikaal op een rij zet. Zijn muzikale cake op deze week tot nu toe. Ja, de week is over. Het is voorbij. Alleen nog Murgen zonder Jurgen, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Villa VDB. We halen lol uit prachtverhalen. Maar gaat het op den duur niet fout? Als je dat allemaal onthoudt, straks zit het vol. Dat lijkt me balen. Juist voor die ruimte in zijn kop schreef Maarten Spanjer alles op. Er werd ook een prachtverhaal verteld van onze Sylvia Christel. Er is een nieuw boek van haar leven en haar film Emmanuel. Maar schrijf wel ook een variant voor laaggeletterd Nederland. Want een kwart leest hier niet meer zo snel. Ik denk als het lezen echt niet wil, maak je van dat boek toch weer een film. Ja, de week is over, het is voorbij. Alleen nog Murgen zonder Jurgen, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Hij komt eraan, de verre toekomst. Jeroen kan al een jaar of 10 met een bionisch oog weer zien. En Lodewijk, hij ging de maan rond. Al was hij eigenlijk te oud, kreeg even een cursus astronaut. En we doen straks alles met AI, al is dat zo menselijk nog niet. Omdat hij je bij tentamens weigert als hij alleen je huidskleur ziet. Volgens de kenners ligt dat aan dat hij niet goed zijn huiswerk heeft gedaan. Dus nu moet hij zelf weer naar school, die AI. De week is over, het is voorbij. Alleen nog Murgen zonder Jurgen, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Dan is elk nieuws weer goed nieuws bij Villa VDB. Dan is elk nieuws weer goed nieuws bij Villa VDB. VDB. Bijna weekend. Marcel Hartenveld was dat. Ja, morgen op deze plaats Humberto. Dus wij melden ons maandag weer voor een nieuwe aflevering van de Villa. Maar zometeen nog op deze zender, dat moeten we niet vergeten, Hans van der Steeg met Geld of Je Leven. D66 wil dat vervuilende industrie geen energiesteun krijgt van de overheid. Nou, dat leidt tot allerlei boze reacties. Gaan we meer over horen het komend half uur. En dan melden wij ons dus maandag weer. Daan, jij hebt zicht op de gastenlijst. Ja, zeker. We gaan het hebben in Terug naar Toen. Over operatie Klikfonds. Joost Oranje van Nieuwsuur, die weet daar alles van. Die gaan we spreken. En we gaan ook praten met de mensen achter het project Betere Start. Die helpen vrouwen die bijna uit de gevangenis komen met de hulp bij de opvoeding van hun kinderen. En dat werkt ook goed. Daar hoor je maandag alles over. Goed zo. Dat is maandag dus. Morgen, als gezegd, Humberto op deze plaats. Ik wens u een prettige donderdag. Goedemiddag. Een programma van Max. Ster. It's a sunweb holiday. Ontsnap deze winter naar de zon. Bijvoorbeeld naar het warme Sharm el Sheikh in Egypte. Al vanaf €399 per persoon. We need a holiday. Boek Sharm el Sheikh of een van de andere zonbestemmingen nu op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories. Zo, dat is genieten. Zal ik uw wijn nog even bijschenken? Oh, nou, voor die prijs. Gooi me lekker vol, hoor. Wil jij ook niet te duur buiten de deur dineren? Voor de beste restaurantdeals en meer, check je socialdeal.nl. 60 jaar geleden, de Cuba-crisis, het hoogtepunt van de Koude Oorlog. Wil jij weten hoe spannend het toen was en rondgeleid worden door gepassioneerde vrijwilligers? Bezoek dan een van de 50 schuilkelders, bunkers, forten of luchtwachttorens tijdens het Koude Oorlog weekend op 22 en 23 oktober. Plan je bezoek op koudeoorlog.nl. Powered by de Vriendenloterij. Zo. Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.